राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। कोई बात पूछो तो बड़ा अच्छा है, कोई प्रश्न चलाओ तो फरमाओ, कोई बात है तो। बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में तो कोई आई को नहीं, अबारी आई थोड़ी थोड़ी ही, कि अल्प में संतोष नहीं करना चाहिए और पारमार्थी के साधनों में संतोष नहीं करना चाहिए और दूसरी बात यह है तब तो ठीक है, उसमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उसका आदर भी करना चाहिए। जो ठीक बात समझ में आ गई है उस बात का महत्व भी समझना चाहिए, निरादर भी नहीं करना। जैसे गीता में आया कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मत्व की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि मिट जाती है, तो रस बुद्धि मिट जाती है तो फिर ये अनुभव हो जाए तो फिर उसमें कमी नहीं माननी चाहिए। ठीक, मन फिर कमी नहीं माने पड़ेगा, संतोष भी नहीं करे, संतोष पहले न करे, जब तक रस वृत्ति रहे तब तक संतोष न करे। अच्छी स्थिति हो जाए, साधन में अच्छा हो तो भी संतोष नहीं करना चाहिए, करती रहना चाहिए साधन, फिर भी संतोष न करे तो कोई हर्ष दोष नहीं है। अशोक से निवर्तित है, ऐसा होने पर भी संतोष न करे तो कोई दोष नहीं है, परंतु आदर करना महत्वपूर्ण अच्छा। ये तो अपने हुई थी निवृत्ति कैसे होती, करो क्या होता है, रहेगी तो असंतोष भी रहेगा ही। हाँ, असंतोष रहना चाहिए। नहीं, आज बात क्या है कि वेदांत की बात सीखने पर और भजन धोने भगवान का विश्वास ही मान लेने पर मनुष्य समझता है कि मानव ज्ञान हो गया और भक्ति हो गई, ऐसा मान लेते हैं। क्या चीज होती है ये खड़ी जगह, अपने यहाँ कम होता है और जगह ज्यादा होता है। वेदांत सीख लेना ठीक तरह से ही बोध है, बोध है, वो सीखे हुए को ही बोध मानते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे देखने में आई बात, सीख ली बीमारी, वेदांत पढ़ लिया बस हो गया ठीक, आत्मा निर्विकार है, हमारे में कोई दोष नहीं है, आत्मा में बस ठीक है, जीवन मुक्त हो गए, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो गए, पढ़ गए श्रोत्री हो गए और वेदांत ठीक से पढ़ लिया, वेद सिद्धांत ठीक से ब्रह्मनिष्ठ हो गए। और राग द्वेष है ये तो मति के धर्म मानस अंध ये तो रहते हैं, ये तो मिटेंगे नहीं, राग द्वेष नहीं मिटते, यानी के भी होते हैं। ये धारणा है, बहुत नुकसान हो रहा है इस बात से। अरे भाई बहन तो समझते नहीं इस बात को, मान तत्व ज्ञान हो गया और राग द्वेष रहते हैं ऐसे मानते हैं ना, तो राग द्वेष रहते नहीं है। राग द्वेष रहते हैं फिर रस निवृत्त कैसे हुआ, हम रस निवृत्त हो गए तो फिर क्या है, फिर तो ठीक है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित, ये तो व्यवस्था से स्थित है, ये कैसे मिटेंगे, ये तो व्यवस्थित है, ठीक व्यवस्था से व्यवस्था है ये मिटेंगे। हम रहने की व्यवस्था अर्थ नहीं करते हैं, व्यवस्थित है मन व्यवस्था था, ऐसे व्यवस्था क्या राग द्वेष है वे अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार रहते हैं, अनुकूलता को राग हो जाता है प्रतिकूल द्वेष हो जाता है, इस व्यवस्था से स्थित है ये, हम ऐसे अर्थ करते हैं। और वे करते हैं कि ये तो व्यवस्थित है ही, तो है जो ही ऐसी चीज है ही, राग द्वेष थोड़े मिटते हैं, ये तो प्रकृति में रहेंगे ही, जब तक जीवेंगे तब तक रहेंगे, ऐसी धारणा है। वेदांत पढ़े हुए आदमियों से भी बात हुई है मेरी बहुत, और भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भगवान के अंदर भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके भी मन में यही बात है, ये तो ऐसी है, ऐसे हमारी बातें हुई हुई है, हमने उसमें घटा दिखता है, पूर्ण मानते हैं, अधूरों से अधूरों में पूर्ण मान लेते हैं, तो अगाड़ी बढ़ते नहीं। सत्संग में बातें सुन ली, सीख ली, सीखना और अनुभव ये दो चीज है, ये भेद अधिक आदमी नहीं समझता, सीखना ही अनुभव, अनुभव ही सीखना है, एक मान लेते हैं क्या? सीखना और चीज है, अनुभव और चीज है। आप लोगों को शंका होती है तो पूछो ही, अनुभव और सीखने में एक तो है एक दो है, अनुभव में तो लगन होने से आ जाते है, बिना अनुभव के चैन से न रहे, संतोष न हो जाता है, अधूरी अवस्था में संतोष न करे, एक लगन रहनी चाहिए मन में, वो लगन के लिए हमारी एक बात बहुत बढ़िया मिली है, वो ये है कि मनुष्य मात्र उस तत्व के अधिकारी है, इतना ऐसा गुण हो गए, ऐसा मन हो गए, ऐसा विवेक हो, ऐसा बैराग्य हो, ऐसे समझ संपत्ति सुधार, ऐसा होने से अधिकारी होता है, ये बात एक अंश बढ़िया ठीक है, परंतु इस तरफ चलने में हर एक मनुष्य अधिकारी, पापी से पापी अपनी पापी भी सर्वे भी पाप कृतमा अधिकारी है, अपचेदी पापे भी सर्वे भी पापे भी और फिर पापकृतम पापकृत पापकृतर और पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं ज्ञान रूपी नौकर से सब उतर जाएगा। ऐसी बात तो ये सर्व संदेह पर सुध जानी चाहिए। इसको कहते हैं ये ज्ञान की महिमा है, ये कोई साधक के हो जाए ऐसी बात होगी, ये तो महिमा बताई है। यूं करके इसको टाल देते हैं, महिमा है तो झूठी थोड़ी है, मैं सच्ची बात है एकदम। तो हरेक आदमी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, ये बात मान लेने से बड़ा लाभ होता है। महाराज जी क्या स्वयं के मिटाए बिना नाम या ज्ञान ये भी उसको राग द्वेष को दूर नहीं कर सकते है? और समय लगेगा, नहीं कर जल्दी दूर नहीं करेंगे, समय लगेगा। नाम जब खूब करे रात दिन रात दिन करे तो करते हुए 15-20-25 वर्षो में हो जाए, ठीक हो जाएगा। समय लगा, रात दिन लग जाए नाम ले पीछे ही पड़ जाए, बात लगन होगी तो बहुत जल्दी होगा। क्रिया की सिद्धि होने में देरी लगेगी क्यों, भाव बनेगा बोध होगा तब होगा, केवल क्रिया से नहीं होगा। और क्रिया से बोध बढ़ने में देरी लगेगी। नाम जब की महिमा अपार है, असीम है, उससे वो चीज हो जाएगी पर बहुत देरी लगेगी। और ज्ञान का भाव का आदर करेगा, बोध का आदर करेगा और उसे चिंता रहेगा तो जल्दी होगा। हाँ जी, अनुभव साधना से होगा या शरणागति से होगा? शरणागति से। साधना क्या है, साधना का स्वरूप क्या है? असली उत्तर सब होगा साधना का स्वरूप आपने क्या मान रखा है बताओ। साधन कई तरह के, नाम जो भी साधन है, कीर्तन भी साधन है, पुस्तक देने साधन है, सत्संग करना भी साधन है, शरणागति भी साधन है, सेवा करना भी साधन है, उपकार करना भी साधन है, दान पुण्य भी साधन है, तप भी साधन है, जप भी साधन है, तीर्थ भी साधन है। हाँ, इष्ट जप करना साधन है, परंतु वो जल्दी सिद्धि नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जल्दी सिद्ध नहीं होगा, ये मान्यता बहुत ही घातक है। और ये रहता है यही जल्दी थोड़ा हो जाएगा, मानना थोड़ा हो जाएगा, जल्दी थोड़ा हो जाएगा, समय पर होगा, ये मान्यता बहुत घातक है। बोलो के लिए शुद्ध इतना जरूरी है कि इच्छा हो जाए, जागृत हो जाए इच्छा कि मेरा कल्याण हो, इतनी आवश्यकता तो है। कामना कामना वासना होता है तो हो जाएगा, हमारा कल्याण होना चाहिए, जोर हो जाएगा तो हो जाएगा, कामना वासना रहते हुए साधन हो जाएगा। साधन की इच्छा है, लगन है, ये जर तो जर होती भीतर की लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत वो बात, ये लगन की पहचान है। ऐसे लगन से बहुत जल्दी सिद्ध होगा काम, क्रिया से सिद्ध नहीं हुआ ऐसे जल्दी। नाम जप करो, कीर्तन करो, केवल क्रिया और लगन कम हो तो जल्दी भी होगा। लगन अगर तेज की हो जाए तो नाम जप भी हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, सिद्धि भी जल्दी हो जाएगी। नाम जब होता रहे तो हो जाएगा, पर वासना खटकनी चाहिए। वासना रहते हुए चुभनी चाहिए, वासना पड़ी क्या करूं, कैसे करूं, दूर होती नहीं है नाथ, क्या करूं, बड़ी जलन होती है भीतर में, परंतु दूर होती नहीं। ऐसी अवस्था हो जाएगी, लगन होगी तो जल्दी हो जाएगा और बेपरवाही रहेगी। अब ये तो हटते ही नहीं है, तो मिटते नहीं है, तो रहते ही है, बड़ो बड़ो रहे हैं। राम जी के ही रहा भय रोष रावण मारा, गुस्सा आ गया रावण को मार दिया, ये तो गुस्सा तो रहता है। ऐसा मान रहे तो जय राम जी थी, फिर उस गुस्सा तो सिद्धि नहीं होगी। बड़े बड़े बड़े ऐसा साफ दे दिया, नाथ जी ने दे दिया, उन्होंने साफ दे दिया, उनके ही हुआ है। ये मिटते थोड़ी है, ये मिटते नहीं है। ऐसा निमंत्रण दे दिया दूसरों को, बड़ी खराब हालत हो गई। और बोलो, बहुत खराब चीज है ये, किसी की रह गया, ब्रह्मा जी की रह गया तो कमी है अपने, क्यों रहना यूं चाहिए, क्यों रह गया है? ये बिल्कुल घटते हैं बढ़ते हैं, ये तो अनुभव अपना है। राग द्वेष घटता है बढ़ता है कि नहीं, कभी ठीक दिखता, कभी बेसिक दिखता, कभी ज्यादा बड़ा हुआ दिखता, कभी कम दिखता है, ऐसा होता है कि नहीं? बोलो नहीं होता, वो बोलो कभी हमारे से नहीं होता ऐसा। आपका प्रसंग ज्यादा अनुकूल है, वो दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, दूसरी बात नहीं, केवल मानो कि राग द्वेष होते हैं, क्या सो ऐसी बात खटकनी चाहिए ना, ब्रह्मा जी हो बोले है? आपने कहा चाहे ब्रह्मा जी भी हो, हाँ ये खटकना चाहिए। ये जब तक अनुकूल मिलने से राजी होते हैं, प्रतिकूल मिलने से नाराज हो जाते हैं, रंग बदल देता है भीतर, तो क्या हुआ फिर, क्या साधन किया? चाहने पर भी ताबे नहीं आवे तो पुकारो भगवान को। अपने से जो काम न हो तो भगवान को पुकारो, काम होता है, उसके बल की कमी नहीं है, परमात्मा की कमी नहीं है। निर्बलता ही तो है, साधन असाधनपन है, वो अधूरापन है, तो बलवानों को पुकारो। कहते तो अपने दूर करो, और अपने से दूर न हो तो बलवानों को पुकारो, बहुत जल्दी होगा काम। खटके हो ये स्वभाव है नहीं, अपनी कच्चाई अपने सही न हो और पुकारा जाए परमात्मा को, काम बहुत जल्दी होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच चट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, बहुत जल्दी पहुंच जाए। पुकार भीतर की होनी चाहिए, बहुत जल्दी काम होता है। इसमें एक बात है कि संसारी काम के साथ में इसको मिला देते हैं ना, कि संसार का काम है जो जल्दी नहीं होता तो परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो जाएगी? ये बहुत एक बढ़िया बाधा है। आप ध्यान दें इस बात पर, मानो साधारण काम करने में देरी हुई, राजा से मिलने में, एक सेठ से मिलने में भी देरी होती है, जल्दी सुगमता नहीं हो तो परमात्मा से मिलने में कैसे जल्दी हो जाएगी? ये बहुत ही घातक चीज है ये धारणा। क्यों घातक है? थोड़ा सा कृपा कर सुने इसको। सेठ से मिलना है, राजा से मिलना है, ये तो नया है, और परमात्म तत्व तो पुराना है हमारा, है उनमें की अदृश्य दे रही है, है ठीक है। निर्माण होता है, बनती है चीज, नई मिलती है, उत्पादी आप ये विकारी संस्कारी कर्म होते हैं, ऐसे होते हैं, उसमें देरी लगती है, पर जो चीज मामूली है, भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नष्ट हो मोह स्मृति, याद आ गई, इसमें परिश्रम क्या हुआ, याद आने में है चीज, परमात्म तत्व है और सबका है, ममैवांश भगवान का अंश साक्षात, ये इसकी प्राप्ति में करने से थोड़ा ही होगा, करने से होगा, उसमें देरी लगती है, ये तो है ऐसा ही, दृष्टि गई हुआ प्राप्ति हुई, इसमें शंका हो बताओ, ये प्रकार दो है, एक प्रकार नहीं है, संसार के कार्य की सिद्धि का प्रकार दूजा है और परमात्मा प्राप्ति का कार्य दूजा है। क्यों दूजा है, कि संसार उत्पन्न होने वाला है, परमात्मा अनुत्पन्न है, वो है मौजूद है, वो मौजूद की प्राप्ति में देरी क्या लगे, बनाओ ठीक, बनना हो तो बनने में देरी लगे, रटक लगा देते हैं बनाने की, कि एक आदमी से मिलना भी कठिन है तो भगवान से मिलना तो और कठिन है, ये बात नहीं है, ये बात जचने में देरी लगती है, ये बात जचने में नहीं, आवाज मान लो आवाज जच जाएगी, देरी है ही नहीं इसमें, दो भेद समझो, दो भेद है, एक तो वस्तु, जैसे रोटी बनानी है तो रोटी अभी मिलनी चाहिए, कैसे मिल जाएगी, बनेगी जब मिलेगी रोटी तो बनेगी ना, रोटी बनाएंगे बनने के बाद मिल जाएगी, ऐसे परमात्मा बनने के बाद मिलेंगे थोड़े ही, ना परमात्मा को बनाना है ना अपने को बनाना है, संसार में अपने को बनाना पड़ेगा और वस्तु को बनानी पड़ेगी, इस वजह से ही लगी है, यहाँ परमात्मा को बनाना नहीं अपने को बनाना नहीं, देरी कैसे लगेगी, ये बात जसने में देरी क्या लगेगी बताओ, है उसकी प्राप्ति करनी है, एक नहीं है उसकी प्राप्ति करनी, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, है उसको बनाना थोड़ा ही पड़ेगा, ना अपने को बनाना है ना परमात्मा को बनाना है, इसमें देरी क्या है, ये बात जसने में देरी क्या है बताओ, ये मैं शंका करो, वो तो है और हमारा है, कहते हैं ममई वांश मेरा अंश जीव, वो तो है, मानते हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव से नहीं हो रहा तो परवाह नहीं, बेपरवाही से है, प्रमाद है इसमें, बेपरवाह है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए, नहीं हो रहा, खुशले वाली है, असली नजर नहीं भी समय, पहले ये बात तो समझ में लाओ कि संसार की पदार्थ की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति में भेद है, एक तरह की नहीं है, ये सच्ची है कि नहीं, ये जैसे फिर देरी क्यों, देरी असह्य हो जाए, जैसे बालक को माँ गोदी में नहीं लेती तो वो रोने लग जाता है कि माँ है मेरे गोदी क्यों नहीं लेती, व्याकुलता हो जाए, भीतर तो वो परम शांति परम आनंद के बिना मैं नहीं रह सकता, रह नहीं सकता, उसको प्राप्त करना है हमें, हो जाएगी, लगन की आवश्यकता है इसमें, खास भीतर की लगन की आवश्यकता है, और क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, क्रियाओं की आवश्यकता बनावटी बात बात में होती है, जो चीज बनाई जाती है कहीं से लाई जाती है, कहीं जाया जाता है, कहीं परिवर्तन करना पड़ता है, कहीं उत्पन्न करना पड़ता है, कहीं सुधार करना पड़ता है, तो उनमें देरी लगती है, इसमें उत्पन्न नहीं है, सुधार नहीं है, जाना नहीं है, लाना नहीं है, ये तो है ऐसा ही, इस बात की बहुत आवश्यकता है, बताओ शंका करो, वो तो मौजूद है, आप मौजूद हो, एक कहावत याद आ गई, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, क्या करेगा। हम चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, तो फिर तीसरे आदमी की जरूरत क्या है इसमें? क्रिया की, पदार्थ की, लाने की क्या जरूरत है? हम चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, ये बात भगवान बिल्कुल चाहते हैं। भगवान चाहते नहीं तो संसार में दुख रहता ही नहीं। संसार का दुख है ये भगवान की चाहना है, इसलिए आपको किसी जगह टिकने नहीं देंगे। भगवान घर में नहीं टिकने देंगे, आपने मान सत्कार में आपकी उन्नति, आप जिसको सुख समझते उसको आपको टिकने नहीं देते। ये भगवान का बुलाना है, कोई करो संकट हो इसमें, भगवान का आह्वान है ये, किसी जगह आपको टिक नहीं सकते। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक किसी जगह टिक सकोगे नहीं। ये भगवान की चाहना है, ये पहचान है, नहीं टिक सकते। बोलो, शंका करो। हमारे मन में यूँ रहती महाराज, हमारे जैसे आदमी भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत ज्यादा है। अब विचार करो कि बच्चे का जन्म माँ के बिना नहीं होता और माँ के बिना जीवन मुश्किल होता है, पर गर्ज माँ के ज्यादा होती है कि बच्चे के? बताओ बताओ, ऐसे भगवान की ज्यादा है गर्ज। भाई जी ने एक बार कहा, भगवान तो मिलने के लिए मरे है, मरे कोई भूखा मरे, क्या गया मारवाड़ी भाषा में, जैसे भगवान तो मिलने के लिए मरे है। भगवान लगन बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा लगन है इस वास्ते संसार में संतोष नहीं हो रहा, नहीं तो आप तो फंस जाओ, बिल्कुल संतोष कर दो उसमें, मगर किसी भी हालत में आप टिक नहीं सकते। ये भगवान का आवाहन है, बुलाना है ये। नारायण नारायण नारायण खूब खोजो, लगन की कमी, केवल लगन की कमी और कोई कमी नहीं है अपने, किस चीज की कमी नहीं है, पुरुषार्थ की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। वो लगन उसे पुरुषार्थ भी हो जाएगा, चेष्टा भी हो जाएगी, क्रिया भी हो जाएगी, साधन भी हो जाएगा, संग भी हो जाएगा, वृत्तियां बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सोचो इन बातों को, सोचो, खूब मनन करो और फिर शंका पूछो। तो पिता नहीं पड़ी क्यों?